Породи мішана з віршами, ти не змушений вішати. Може буду мудрішими, я покажу ту ніч, ти більше на зорі. Та пише, та пише пісні в книжку, та добрі різні лише. Я перейшов на перебіжку, бля, ти подивись на себе, буду мене не рівня. Я не математик, не бери прийду без питань. Я у кучер, що привлік, оучу вечерній ночі добі. Розминаю плечі, дивись, ти просто на речі. Малим з'явиться вечір, чи половина, до речі. Рахуй за дурака, перемотана безкінечність. Завліз не буде менше, ніж хвилину, бачу, що це була пустота. 3, 2, 1, ти не привик до рутин. Братішка, ти більше й не привикнеш до привички. Все то саме, майне мозок в тебе ніжа. Від перестановки наших ударів різниця буде інша. Кол, прикол, любов, закон, інстанти на роботу. Крок і кормі, розкатана пупа. Кожен з молотком чи зло, доброта треба в школу. Скоро, бо не все порахував. Кров, прикол, любов, закон, інстанти на роботу. Крок і кормі, розкатана пупа. Кожен з молотком чи зло, доброта треба в школу. Скоро, бо не все порахував. Та лиш декор для світу. Лоу, мій фундамент не фундує ніхто. Я написав вже світ відворів, котрі відкрилюють ці дому. Я не був в притонах, не чи то про притони, це хоронить мою музику. Бо я лечу по біту і не кусає. Ваші люди 5-децибельний шум, бо я на вушнику. Хоча не розберусь, бо він мені у мені розібратись не просто. Другі під 90, запишу під 90, не під 90. Виїмуся просто дійсно. Мої треки буде крутити не тільки лічильник. Бо світло з мене візьмі показник очей. Математиці не рідний, а тематика математики вийшла поникати ній. Ма за фак всім де так писати, то бій був одинаковий. Дива дивані мій, я витирати під первик, перепервати броню. Кров, прикол, любов, закон, і санди на роботу. Крок і кормі, розкатана губа. Кожен з молотком чи зло, доброте треба в школу. Скоро, бо не все порахував. Кров, прикол, любов, закон, і санди на роботу. Крок і кормі, розкатана губа. Кожен з молотком чи зло, доброте треба в школу. Скоро, бо не все порахував.